Jazz Meeting. Het was Dragonfly van de Amerikaanse jazzgitarist Peter Bernstein. Amerikaanse componist en toetsenist Larry Goldings. En de Amerikaanse jazzdrummer Bill Stewart met het nummer Dragonfly. Uitgezocht door Marnik Tappel. Welkom Marnik, gitarist, contrabassist, componist, arrangeur, docent. We willen alles van je weten. Kijk, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel fijn dat je hier bent gekomen en helemaal van Zwolle naar Hengelo toe. Waar we altijd als eerste, mijn eerste vraag is altijd van wanneer ben je verliefd op je gitaar? Oh, goede vraag. Volgens mij was dat rond mijn 14e. Toen kwam bij mijn vader mijn buurman wonen en die speelde als welkom in een beentje. Als een beetje een pop-rock beentje. En een paar weken later had hij ook een ander soort feest omdat hij een prijs had gewonnen. En toen stond er een jazzband. Mm-hmm. En toen zag ik, dit kan je dus allemaal doen met de gitaar. Ja. Je kan dus die pop-rock, je kan ook jazz spelen. En toen werd ik echt een beetje verliefd. Ja. Dat wil ik ook eigenlijk wel kunnen. Ja. Ja, ja. Goh, hoe dankbaar ben jij je buurman? Ontzettend dankbaar, ja. Dat is een van de grootste inspiraties altijd al geweest. Mm-hmm. En dat zal ook altijd blijven. Ja, ja. Wauw, dat is echt heel mooi. En wat betekent muziek voor je? Ik bedoel, vanaf het moment, je hebt natuurlijk al heel veel muziek gehoord, maar hoe is het dan verder van, je hebt de gitaar en dan kom je echt in de muziek, want ik neem aan dat je toen gitaarles begon te nemen of nog niet? Nou, ik ben een beetje op het zolderkamertje verhaal, zeg maar. Ja. Gewoon lekker thuis zitten, gitaartje gekocht. Vroeger werk toen. Ja. Na het werken, na de zomervakantie werken, heb ik een gitaar gekocht. En ben ik gewoon een beetje gaan spelen. En het hield me bezig. Het hield me van de straat, zei ik altijd. Mm-hmm. Dus gewoon lekker aan het pielen, aan het proberen. Ja. En zo, dus eigen spelende wijze voordat je dan naar de muziekschool ging? Of had je nog geen... Ja, nou, op een gegeven moment kwam ik op een opleiding terecht op het mbo in Drachten. Onderwijs assistent muziek. Mm-hmm. En vanaf daaruit kreeg ik wat lessen aangeboden. Ja. En hoe meer ik kwam te weten, hoe meer ik wou weten. Ja. En dat vond ik altijd wel heel erg... Ja, helemaal lekker bezig. En het bandjesleven vond ik altijd zo mooi als puber. Mm-hmm. Dan ga je gewoon ergens heen in een repetitieruimte. Ga je samen muziek maken. Ja. Ja. Je vermaak je zo een hele avond. Mm-hmm. En het vloog altijd voorbij. Ja. En dat heb ik nog steeds. Ja. En je maakt je eigen muziek. Ja. Alle muziek, zeg maar. Want jij hebt natuurlijk, dan moet je ook feliciteren, want je hebt de cd uitgebracht. Ja, dat is gek. Van This Is It. Was het heel moeilijk om, zeg maar, zo'n titel te verzinnen? Ja, het hielp mij om de cd uit te brengen. Mm. Zo van, dit is het. Oh ja. Even heel nuchter. Nou, dit is gewoon wat ik gedaan heb. Mm-hmm. Maar ook wel een beetje van al mijn eigen stukken. Ja. Dit is gewoon wat ik doe. Dit is wat ik wil. Ja. Dit is wat ik graag wil delen. Ja. Dus zo een mindere lagen van, op een gegeven moment was het, dit is het. Mm-hmm. Ja, mooi, kort en krachtig. En daar speelt Harry Broekman op, de saxofonist. En Enkel Topper, de bassist. En Wessel Spijkerman op drums. Ja. We gaan straks luisteren naar Hang On en dan gaan we... eigenlijk nog meer vragen stellen van wie is Marnik Tappel en wat ga je straks allemaal nog in de toekomst doen? Ja, zeker. Ik ben benieuwd. Ja. Oké, zullen we eerst luisteren naar Hang On? Nee, voordat ik dat toch, ik wil toch even nog een tussendoor van waarom live? Waarom heb je alles live opgenomen? Jazzmuziek is live gewoon een soort van essentie. Mm-hmm. De energie die je met zo'n groep hebt en met elkaar daar creëert, dat zorgt voor iets puurs. Ja. En dat kan je niet nabootsen door in de studio te zitten. Het maakt het ook kwetsbaarder, maakt het wat spannender en dat hoor je terug. Ja. En dat bevalt me heel goed eigenlijk. Okay. Ja. Nou, Hang On, Marnik Tappel. Thank you. Die zit bij ons in de studio. Daar zit een verhaal aan vast. Vertel. Ja, ja, het was een zaterdagmiddag volgens mij. En mijn vader die kwam terug van het sporten. En die zat op de bank. En ik zag dat dat niet helemaal lekker ging. En ik vroeg hem, want ja, pap, gaat wel goed? En hij zakte ineens een beetje weg. En hij kreeg een epileptische aanval achteraf. En ik schrok me echt helemaal kapot. Ja. Ik denk, ja, wat gebeurt hier? Ja. Dus dat was gewoon weer intens om te zien. Gewoon iemand die zo dichtbij staat en zo'n aanval krijgt. En ik was toen in die periode heel erg bezig met vasthouden wat je hebt. Gewoon, ja. Dus iemand die kan... Er kan altijd iets gebeuren waardoor je iets kwijtraakt. En in die tijd schreef dit liedje om een beetje daarmee om te leren gaan. Van, dat kan gewoon gebeuren. Achteraf viel het allemaal hartstikke mee, gelukkig. Ja. Maar op dat moment voelde ik dat wel even heel intens. En, en dit schrijven hielp mij heel erg om dat een klein plekje te geven. Ja. Dus, dus het gaat echt om het vasthouden van wat je dierbaar is. Ja. En dat kan mensen zijn, maar het kan ook een gevoel zijn of een of een plekje wat je een positie hebt gegeven. En daar heb ik het eigenlijk een beetje op geschreven. Mm-hmm. Ja. Wat mooi dat je dat op die manier zeg maar een plekje kan geven. Hè? Want het is toch een soort verwerking. Want wat je al zegt, van staat zo dichtbij je. En toch wel chockerend is het ook. En heel intens. Op dat moment zeker. En dan kun je toch op die manier... Een mooi plekje geven. Ja. En op een hele mooie manier ook. Ja, en ik wil het ook echt zeker houden met het positieve. Van hou vast wat je hebt. En het leven gaat zoals het leven gaat. Ja. Maar dat helpt. En iedere keer als ik het liedje weer terug hoor, dan denk ik weer aan die periode. Dan denk ik, wat mooi dat we dit zo met elkaar nog steeds hebben. Ja. En steeds gaan doen en blijven doen. Ja. Ja. Ja, echt een hele mooie positieve invulling. Ja, toch? Ja. Prachtig, Marnik. Toen begon jouw muziekavontuur. Ik bedoel, van je bij de buurman geweest. Ja. En wanneer was dat moment dat je dacht van, ik ga echt de muziek in? Nou, eigenlijk vrij vlot. Zodra ik de gitaar vast had en ik kwam een beetje de repetitieswereldje in het bandleven in, toen had ik eigenlijk vrij gauw iets van, maar dit wil ik. Ja. Dit vind ik mooi. Dit geeft mij heel veel energie. Dit geeft een manier om te praten zonder woorden. Een manier om niet overal echt heel nadruk mee bezig te zijn, maar ook gewoon een manier om met je vrienden bezig te zijn en gewoon een hele leuke avond te hebben. Mm-hmm. Dus ik had vrij snel door van, dit is eigenlijk wel wat ik wil. Mm-hmm. En daarna, mijn 16e, 17e, kwam ik erachter van, misschien is het ook nog mogelijk ook, want een conservatorium bestaat. Ja. Er is gewoon een school waar je dat kan doen. Ja. Ja. En toen, ik bedoel van, hoe stond de omgeving daar? Nou, in het begin was het even wennen. Ja. Zeker mijn ouders. Iets van, het is fantastisch dat je het doet. Maar er zijn ook nog andere opties. Ga eens kijken bij de bouwvakschool. Okay. Ja. Maar uiteindelijk was het toch van, toen zei ik tegen mijn moeder nog. Die quote het laatst ook terug van, als ik niet muziek mag maken, dan hoeft het voor mij niet, zei ik. Oké, dus dat was heel duidelijk. Ik was 16, 17. Ik kan mezelf ook helemaal niet herinneren. Nee. Het is zo'n mooie puberale uitspraak. Ja. Maar ik heb het nog steeds wel heel sterk. Ik vind muziek maken gewoon te mooi. Het geeft me heel veel energie. Ja. Het geeft een mooie flow. Ja. En je bent gewoon lekker bezig. Ja. Ja, maar ik zie ook een heel gelukkig gezicht. Ja, toch? We gaan zo luisteren naar die Canadese componist, trompetist en burgernist van Kenny Wheeler. Hoe heb jij hem ontdekt, zeg maar? En wat betekent het voor je? Nou, ik heb hem ontdekt door een docent van mij die op het conservatorium zat. Henk de Licht. En die gaf onder andere compositie, maar ook contrabaslessen. En hij gaf me aan van, je moet Kenny Wheeler eens luisteren. Ik denk dat je dat wel kan waarderen. Ja. En toen ben ik die plaat gaan luisteren. Ik ben die plaat even kwijt hoe die heet. Maar dat is een dubbel cd. En hij begint met dit stuk. En compositie technisch inspireerde mij dat ontzettend. Iemand die gewoon even de standaardvormen even naast zich neerlegde. Ja. En gewoon dacht van, dit vind ik gewoon mooi. Ja, daar gaat het om. Ja. He? En het vindt het ook heel mooi. Ja. Ik kan er ook niks anders van zeggen. Oké. Nou, dan gaan we luisteren naar Kenny Wheeler Part 1, hè? De opening. Ja, de opening. Thank you. Kenny Wheeler met de opening. Ja, voor jou een heel belangrijk persoon, zeg maar. Ja. Die Kenny Wheeler. Ja. Ja. Het staat op het album Music for Large and Small Ensembles. Ja, ja. Weet je wat ik ook heel... iets van wil weten is van... Jij bent docent. Ja. Maar dan heb je ook leerlingen met dyslexie en... ADHD en kinderen die stempels hebben, andere stempels. Ja, precies. Waarom vind je dan die muzieklessen zo belangrijk voor hen? Omdat het denk ik een manier is waarbij je even uit dat stempeltje kan komen en jezelf op een andere manier kan ontwikkelen, behalve wat een traditionele school, even heel plat gezegd, ja, even aanbiedt. Ja, ja, ja. Ja. En wat merk je dan bij die kinderen? Ja, een soort van pure enthousiasme. Een mm-hmm. puurheid wat dan terugkomt. Wat je dan in die zichtjes ziet, ze dan twinkelen. Ja. En dan iets wat gewoon niet altijd goed hoeft ook. Mm-hmm. Gewoon even lekker je ding doen. Ja. Ja, dat kan ik altijd waarderen. Nou. Ja. Ja, maar het was een fijne met zo'n docent. Ja, ik bedoel, dat is, wat zijn ja. die kinderen echt... Ja, dat vind ik echt ontzettend mooi. Het volgende nummer van jou, hè, van Waves, heeft dat ook een verhaal? Ja, niet echt een gigantisch verhaal. Het stond gewoon op een gegeven moment op mijn computer. Mm-hmm. En ik nam het mee naar de band. Dus jongens, kunnen ze het een keertje proberen? Want dit kan ik niet heel goed herinneren meer. Mm-hmm. Ik denk dat het uit de periode komt dat ik heel veel gospel en een beetje blues soul luisterde. Mm-hmm. Maar we speelden hem en toen hadden we meteen iets van, dit is lekker. Ja. Deze komt er ook op. Okay. Deze komt gewoon op deze komt ook op de plaat. Het is gewoon een lekkere afsluiter. Die hoort erbij. Ja. Die hoort erbij. Ja. Nou, dan gaan we naar luisteren, hè? Waves. Waves. Ja, Dreams. Ja, duidelijk voor dat het live was. Ja, toch? Hoe was dat? Live opnemen? Ja, fantastisch. Ja, het geeft een bepaald soort energie. De ruimte geeft een energie. De mensen geven een energie. Ja. De mensen reageren op wat je doet. Je zit meer op het puntje van je stoel. Je doet het ook voor iemand. Je doet het niet voor in de toekomst, maar je doet het op dat moment voor iemand. Ja. En dat geeft een bepaald soort energie mee en terug, dat je niet kan namaken en niet na kan doen achteraf. Mm-hmm. Je hebt ook verschillende bands, hè. We hebben het net over gehad. Je hebt ook nog over periodes gehad, over gospel en zo. En je gaat van links naar rechts en van boven naar. Ja, maar je pakt alles gewoon lekker mee. Hoe heb jij die van deze band, hè, van kende je ze al langer, die muzikanten? Nou ja, het is een beetje bijzonder gelopen, want deze band kwam bij elkaar voor mij afstuderen. Ja. En toen kwam het corona, dus dat kon niet afstuderen, ze moesten op zich wachten. En uiteindelijk waren er een paar mensen die zeiden van ja, in coronatijd kan ik niet opnemen. Of ik moest een cd'tje opnemen, zeg maar. Ja. Niet deze cd, maar toen die tijd een andere. Om te afstuderen, een paar zeiden van nou, dat gaat me niet lukken, dat vind ik te eng. Ja. Wat heel, heel begrijpelijk was. En uiteindelijk vond ik de andere muzikanten. Mm-hmm. De saxofonist daarentegen, die ken ik al wel heel lang. Okay. Die heeft heb ik altijd ingespeeld in zijn big band vroeger. Mm. En die heeft mij eigenlijk mijn hele periode begeleid. Oh, ja. Ook op het conservatorium toen ik daar zat. Ja. Dus hij is eigenlijk altijd een soort van mentor geweest. Mm-hmm. En tegen het afstuderen aan zei ik, nou, ik zou het echt te gek vinden als jij als een soort van voorbeeldfunctie in de binnen de muziek. Ja. Als jij dan met mij mee kon spelen. Ja. Nou, die bassist die was ik al een keertje tegengekomen, dus die had ik gevraagd. En die saxofonist kende nog wel een drummer uit de buurt. Okay. Die ook heel erg leuk vindt om creatief en eigen dingen te doen. Ja. En zo kwam de band bij elkaar. Mm-hmm. En ik had zelf iets van, nou weet je, we gaan het afstudeeringetje even doen. En daarna, nou ja, dan zie ik wel weer verder. En toen was ik afgestudeerd. En 2 weken later kreeg ik een appje. Hey, wanneer gaan we weer repeteren? Ah. Ik dacht, oh, nou, voor mijn gevoel is het doel bereikt. Nee, dan zou ik het te gek vinden om nog... om door te gaan. Ja. En nou, dat gaf mij wel zo dusdanig veel energie dat ik dacht van, nou, dat gaan we het doen ook. Mm-hmm. Ja. En toen zijn we echt in de repetitieruimte ingedoken en aan ons gaan werken met z'n allen. En heel fanatiek gezorgd dat we steeds op een hoger level kwamen. Ja. Kritisch naar elkaar zijn. Ja. Kritisch bezig met het geluid. Ja. Hoe klinken we nou? En mm-hmm. hoe kunnen we nou van elkaar leren? Ja. Dat vond ik echt een hele mooie... Ja, mooi, maar en ook heel serieus met dat project bezig. Ja. Ja. Ja, en dat gaf ook wel uiteindelijk de energie om ook gewoon deze... om het toch op te nemen. Ja. Ik denk ook als bedankje naar die muzikanten toe... van dat ze zoveel nou, ook voor mij hebben betekend. Gewoon voor mijn ontwikkeling ook. Ja. Wat ik net al voor de grap zei... kijk, luister 2 jaar terug en je schrikt. Ja. Het is gewoon heel mooi om dat met elkaar zo door te lopen. Mm-hmm. En door te gaan. Ja. Dat je daar die groei ook in ziet. Ja, maar ook met elkaar. Gewoon hoe je elkaar steeds beter leert kennen. Mm-hmm. Want dat, ja, als je veel samen speelt. En nadien, het is een beetje traditie geworden dat we gaan eten. Ja. Na een repetitie. Om met z'n allen even gezellig eten. Ja. En optreden. Nou, even uit eten. Ja. We hebben echt gigantisch veel lol. Mm-hmm. Ja, dat is ook een mooi stukje wat we muziek maken. Ook gewoon daar, hartstikke leuk is. Dat komt gewoon bij. Hartstikke mooi. Jazz Heroes, we luisteren naar enkele, zeg maar, van die Jazz Heroes. En degene die jou geïnspireerd hebben. En met wie zou jij, zeg maar, toch in de toekomst graag willen spelen? Met welke Jazz Hero? Of... Nou, ik... God, moeilijke keuzes. Ligt eraan welke stijl, denk ik. Ik denk Peter Bernstein zou ik wel een keer samen willen spelen. Ja. Ik denk Larry Goldings ook wel, maar ook wel de wat modernere Snarky Puppy, Michael Leake. Ja. Daar ook mee te praten van, goh, hoe kom je nou op al die stukken en hoe bedenk je dat nou? Ja. En hoe krijg je nou voor elkaar dat al die muzici zo hard voor jou werken? Want dat is wel, die band, daar moet je hard voor werken, denk ik, als je daar erin zit. Ze werken keihard. Ja, we hebben Snarky Puppy dus ontmoet, Jazzfest Corona. En ik had een interview met Michael Leake. Ja. Toen waren ze nog niet bekend. Oké. Okay. Nou, eigenlijk kennen we hem via onze zoon, want die zat op het conservatorium in Rotterdam. Ja. En daar kwamen ze langs. En, maar toen kwamen we dus Michael Leake tegen met interview. En toen zei ik, nou, binnen een half jaar zijn jullie echt wereldberoemd. En dat was ook kijk. Zo. Nou, dat wil ik jou ook al wel zeggen. Nee, ze hebben iets bijzonders. Ze hebben alle moderne dingen die bestaan, plus de traditie. Die hebben ze gewoon een heel mooi concept gegooid. Moderne big band, noem ik het ook wel eens. Ja. Ja, dat, ja, het is toch heel hoe ze dat neer hebben gezet. Ja. En hoe dat gewoon over de hele wereld, zeg maar. Hè, ja, van, verspreid. Ja, en dat merk je dan ook wel van degene die dus de bandjes die dan komen van het conservatorium van Rotterdam. Die gaan toch een klein beetje meer Snarky Puppy-achtig. Ja. Dat is ook heel grappig hoor. Zullen we dan luisteren naar Snarky Puppy? Jazeker. Oké, Shufokan. Thank you. Snarky Puppy, ja. Wonderlijk dat zo'n groep, zeg maar, alles mee heeft gekregen. Hè? En ik denk dat ook heel veel Snarky Puppy, zeg maar, dat heel veel mensen, zeg maar, de jongelui, zeg maar, de Snarky Puppies kennen. Hè? Het is ook een heel leuke naam natuurlijk, ja. Wat heel erg pakkend is. Ja, van hun album We Like It Here. Maar jij hebt dan weer een heel mooi titel van jouw cd, This Is It. Ja. Ja, van... Onbewust geïnspireerd. Oh, ja, wie weet. Wat betekent succes voor jou? Oh. Zo, goede vraag. Ik denk succes voor mij betekent dat ik mijn ding kan doen. Dat ik gewoon bezig kan zijn en dat ik... dat kan laten zien ook. Dat ik de ruimte krijg om dat te laten zien. Ik denk dat ik dan bezig ben met succes. Een tweede wat ik altijd in mijn hoofd had zitten. Ik wil gewoon... Mijn doel was altijd een beetje... Ik wil gewoon een beetje kunnen leven van muziek. En zoveel mogelijk daarin plezier maken ook. Mm-hmm. Ja. En heb je daarbij zeg maar een soort doel? Dat je denkt van nou, ik heb toch wel nog een missie naast de muziek. Of door de muziek. Of met de muziek. Tweede doel. Nee, niet zo 1, 2, 3. Nee, gewoon lekker muziek maken. Ja, maar ja, je doet eigenlijk al van dat je een docent bent. Dus ja. Je geeft eigenlijk al. Precies. En zo probeer ik mensen, ja, maar stel ik het wel zien. Van, ik geef natuurlijk wel lessen. Ja. En daarin probeer ik mensen ook wat te inspireren over volg je hart. Volg wat jij wil. Waar word jij gelukkig van? Ja. En doe dat. En, mm-hmm. en waar krijg jij kracht van? Ja. En doe dat dan ook vooral. Dus op die manier probeer ik wel mijn studenten en mijn leerlingen te benaderen. Ja, dat is zeker. Een hele mooie missie, want ja, we zitten allemaal echt vast. Hè? Ja. Van, we luisteren eigenlijk niet naar onszelf, maar meer naar de anderen natuurlijk. Van, dan word je gewaardeerd en dan, dan loop je precies zoals zij dat loop je denken. In de pas. Hè? Van, in de pas. Ja, maar jij geeft het, iets mee van er is meer. Ja. Ik denk ook dat het creatief denken ook in deze tijd ook wel een belangrijke eigenschap is die we nodig hebben. Zoek je passie. Ja, ik denk dat ook door te geven. En creatief bezig zijn vind ik ook altijd heel erg leuk. Alleen die albumhoes al maken, daar was ik al volop mee bezig. Ja. Ik kon eigenlijk wel van genieten. Ja. Het was heel zoek toch, maar ik kon er eigenlijk wel van genieten van hey, wat kan ik eigenlijk allemaal en wat wil ik eigenlijk laten zien? Ja. En hoe laat ik in een plaatje zien wat ik hoor? Ja, dat een hele interessante vraag. Dat heb je ook ontworpen. En heb je, of de, was heb dat ik hulp jouw bij idee? Gehad. Wel hulp bij gehad, maar zeker. Het idee komt helemaal van jezelf. Ja. Leuk is dat, hè? Ja, dat is, This Is It heet de plaat en ik wou It op mijn album hebben. Ja. Ja, en hoe laat ik It op het album zien? Ja, door een abstract voorwerp te kiezen en daar meerdere lagen in te verbergen. Heel mooi. We gaan weer verder met een nummer van jou. Maar wat voor verhaal zit daar aan vast van More Than You Can? Ja, More Than You Can is geschreven. Ik had op een gegeven moment hoorde ik iets, ik weet niet precies meer wat. Maar dat was de hele band die speelde dezelfde lijnen. Een soort van totale solo. Iedereen speelde dezelfde lijnen. Dat is te gek. Dat ga ik ook verzinnen. Ja. Dat ga ik schrijven. Mm-hmm. Dus ik ben helemaal enthousiast aan mijn tafeltje. Ik schrijven. Ik meenemen naar een repetitie. En het werkte niet. Nou oké, ik kom weer terug naar de repetitie of een schrijftafeltje. Ja. Ik alles weer herschrijven. En op een gegeven moment dacht ik, ja leuk dat ik nu een hele solo uitschrijf voor de band. Maar er moet ook een liedje omheen. Nou ook even het liedje erbij verzonnen. Ja. En toen weer terug naar de repetitieruimte en die solo weer oefenen. En het lukte niet. Nou, terug. En nou, dus dat ging zo een paar keer heen en weer, dat pingpong. Tot ik op een gegeven moment in de repetitieruimte kwam, die hele solo had verwijderd en alleen het liedje overeind hield. En toen heb ik die genoemd More Than You Can. Ja. Want ik heb toen onbewust daar toch iets leuks geschreven. Ja. En daarom dacht ik, ja, soms moet je ook gewoon kill your own darlings. Ja. En blijf bij wat je kan en wil. Ja. Dus dat, het gaat zeker nog een keertje proberen. Maar dit liedje is daarop gebaseerd. Oké, More Than You Can. blijven ook nog doorpraten, hè, want dat horen zij dus niet. Zoveel informatie, zoveel leuke verhaaltjes van jou. Dus dit was More Than You Can. We gaan straks luisteren en dan gaan we ook het uurtje mee sluiten met Summerfly. Van jouw cd. Ik heb het over Marnik Tap, die hier in de studio zit. Ja, heel bijzonder, Marnik. Want je hebt ook net gezegd van, je bent niet echt met muziek opgegroeid. Tenminste, niet echt van als achtergrond of wat dan maar ook. Je hebt het zelf ontdekt. Dat is het mooiste, dat je het zelf kunt ontdekken. Dat was een beetje mijn ding. Zeg je? Het was mijn dingetje. Ja. Dat mocht ik dan doen. Maar je hebt het opgepakt en je hebt er iets mee gedaan. Het is gaan groeien en groeien en groeien. Nou, dit is het album wat je dus... This Is It. Ja. Ik ben heel benieuwd wat de volgende titel wordt. Ja, ik ook. En ja, ik bedoel van... jouw enthousiasme is heel aanstekelijk. Ik denk dat je dan gewoon echt heel veel mensen blij zult maken met alles. En dank je wel. Het was echt een echt genieten om jou hier in de studio te hebben. Wat wil jij verder nog zeggen? Want dan gaan we naar het laatste nummer luisteren. Nou, ik zou het wel leuk vinden om even het laatste verhaal te vertellen over Summerfly. Want ik schrijf eigenlijk muziek die me altijd inspireert op wat voor manier dan ook. En dit kwam van een nachtje naar een zwemmeer. En ik zat daar, op een gegeven moment was het 2-3 uur s'nachts. En het was een hele warme zomerige dag, wat ook zoals deze week is. Ja. Ja. En ik kwam op een gegeven moment terug. En toen had ik eigenlijk nog helemaal geen zin om te gaan slapen. En toen dacht ik aan dat meer. En ik ging een muziekstukje schrijven. En ik zag een soort van vuurvliegje over het water heen. Oh, schitterend. En daar heb ik muziekstuk eigenlijk op gebaseerd. En daar heb ik hem ook maar Summerfly genoemd. Ja, Summerfly. Daar gaan we mee eindigen. Ik wil jou danken voor het delen. Geniet. En heel veel geluk met alles en de goede gezondheid. Dankjewel. Dankjewel, Marnik Tappel. Bedankt voor de uitnodiging.